دا لیماره وی پانی درنو او قدرمنو مینوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لاتیرو پنځور دراهیسی د هلمند په مختلفو ولسوالیو سنگین، نوزاد، کجکی، مارجا او نور سیمو کې د دشمن په پوستو نظامی مرکزونو او پوځي قطارونو باندې د مجاهدینو له لوري تاروزی بریدونه روان دي. له سیمې نه وروستي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې په دې پنځه ورځنۍ جګړه کې دښمن ته په ټولو ساحو کې درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي. ګڼ شمېر عسکر یې مړه او ژوبل شوي او زیات شمېر پوځي موټر او شوبلې یې د مجاهدینو د درنو وسلو او بمي بریدونو په حملو کې له منځه تللي. د اسلامي امارت ویان قاري محمد یوسف احمدي الاماره ویبپاڼې ته په خپلو خبرو کې وویل، په سنگین، نوزاد، مارچا او نورو ګڼو سیمو کې مجاهدین کلک مقاومت کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د مجاهدینو کاري بریدونو دښمن سخت وارخطا کړی، د مجاهدینو په وړاندې جګړه ییز توان له لاسه ورکړی. له بلې خوا د ګوډاګۍ ادارې امنیتي او پوځي چارواکي ادعا کوي چې په جګړه کې مجاهدینو ته زیان اړولی. د سنگین او نوزاد ولسوالیو ټولې سیمې د دوی په لاس کې دي او هیڅ پر شاتګ یې نه دی کړی. په هلمند کې د پیل شوې جګړې په اړه یو شمېر غرپله ورسنۍ په اصلي صورتحال سترګې پټوي او هر څه د دښمن د امنیتي چارواکو له خولې خبروي. د الماره ویبپاڼې همکار په سنگین او نوزاد ولسوالیو کې د جګړې په ډګر کې واقع له دوو تنو مسؤولو مجاهدینو سره د مخابرې او تلیفون له لارې مرکې کړې تر څو د جګړې رښتینی وضعیت ښکاره او اصلي واقعیت څرګند شي. السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو معلومات ته د هلمند په ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې له پنځو ورځو راهیسې د مجاهدینو له لوري تاروزي بریدونه روان دي او جګړه روانه ده. دښمن ادعا کوي چې دوی له ځینې سیمې له لاسه نه دي ورکړي. ولې موږ ته د مجاهدینو له لوري دغسې راپورونه راغلي دي چې په دې پنځو ورځو کې مجاهدینو ډېر پرمختګ کړی ده. تاسې لکه څرنګه چې خپله د جګړې په ډګر کې واقع هلته موجود یاست، که معلومات را تازه معلومات راکې چې حالات څرنګه روان دي؟ بله طیب صاحب، که معلومات راکې د نوزاد ولسوالۍ کې د پنځه ورځې جګړې روان دي، جنگ روان ده، تر اوسه پورې به دښمن ته څومره ځاني او مالي زیان اوښتی؟ دښمن څومره عسکر وژل شوي دي؟ بله وروستۍ ورځ د نن ورځې معلومات راکې، نن ورځ جګړه په کوم حالت کې روانه ده؟ نن ورځ تر اوسه پورې دینه وتلې نه دي، بس خاص خاص ورځ کې دي. نن شیلته تر اوسه پورې هیڅ نه ده. دښمن ادعا کوي چې د شوراب له هوایي میدان څخه پوځي اډې څخه تقریبا د سل په شاوخوا کې ټانګونو حرکت را کړی ده تر څو د دې په نوزاد، سنگین او کجکی او نورو ولسوالیو کې محاصره عسکرو ته مرستې ورسوي. ستاسو معلومات څه دي؟ دغه قوه رښتیا هم سیمې ته راغلې ده؟ دشمن ادا کوي چې د مجاهدینو په ډزو باندې ولسی خلک متضرر شوي دي، هغو ته زیان اوستی ده. ستاسو په دې هکله ستاسو معلومات څه دی؟ بیا هم په نوزاد او سنگین ولسوالیو کې پاته کیږو، چیرته چې له څو ورځو راهیسې د دښمن په وړاندې شدیدې جګړې روانې دي. په سیمه کې مو د هلمند ولایت له مطبوعاتي مسؤل سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې. نوموړی د سنگین، نوزاد او ورڅیر موسمو کې د جګړې وروستي معلومات راکوي. لتیرو پنځو ورځو راهیسې د هلمند په مختلفو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او مجاهدین په ډېر عالي مورال باندې مقاومت کوي. که تاسو معلومات راکړئ، لومړی د نوزاد ولسوالۍ معلومات راکړئ چې د نوزاد ولسوالۍ کې وضعیت څرنګه روان ده، مجاهدین په کومو سیمو کې دي؟ الحمدلله، مجاهدین خو تقریبا نن د جمعې په ورځ د ولسوالۍ مرکز شاوخوا سیمې چې دي، د ګڼمېشت سیمې دي، سرکانۍ دي، دا ودیمات خان کاری از دی و شغزی دی و دا چنگولا کاری از دی، دا کمی ساحی چی دی آغا گنمیش تی سیمی چی دی، دا غطا مجاهدین داخل سیمی دی او طول ساحی دا دشمن دا وجود سپاکی سیمی دی او ملگری گر دا التزای پردائی سیمی دی او دا یکی او رجیسا چی جگرا پیل سیمی دا تر واسا پری دا دشمن دیر کسان و جل سیمی دی آغا واسم پا غولار و سرکانو بانی پرات دی او شوبلی و تانگونه پر سرکانو بانی ولار دی یا سیوی دی یا مینو غرد ولی دی نو دشمن تا دیر درانه تلپاتا وشی دی مجاهدین الحمدلله وست و رسواری تقریبا پر 1500 متر شاوخوا که خپل سنگرون داری او جور کری دی دلیتا دی دشمن خالی دی رسواری پا مرکز که او یو بلا غطا کراگا دی پاقی که میش دی. بله، دشمن ادعا وکړه چې دوی مجاهدینو ته زیان اړولی ده او په دې جګړو کې زیات مجاهدین شهیدان کړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ د دشمن دا ادعا څومره حقیقت لري؟ د دشمن په دغه جګړه کې مجاهدینو ته الحمدلله زیان نه دی اوستی، لکه دوی چې وایي تقریبا په ټول جګړه کې 4 کسه مجاهدین تر اوسه شهیدان شوي دي د نوزاد په ولسوالۍ کې، او د 2 په شاوخوا کې زخمیان دي، او د دشمن تقریبا در شپیتو او یا و زیاد کسان و جلسوی دی. پا دیکی دا ملی وردو دی پولیس دی، دا ملی پولیس دی بولی او نیز نامه دی چه واسم پر سرکانو بانی پراته دی. بله، تیره ورز دا نوزاد او سنگین ولسوالوی سخه دا اینی شایدان و سرسی مش خبری کولی اغوی را طول سی دا دشمن اسکر پا پوستو که پراته دی و دا و جلسوی و اسکر و جسدون پراته دی، دوی ندی توانی دیلی سی دا غا جسدون خپل مراکیزو تا یا چیری ولی جدی. ساس معلومات چی دی؟ واقعه و د دشمن اسکر چې دی د نوزاد ولسوالۍ کې پاتې شوي اسکر او وژل شوي اسکر دا ټول پراته دي اوس هم، او د سنگین ولسوالۍ کې تقریبا د ولسوالۍ د سرن کلا د نن ورځې په سیمه کې 25 کسه مړي پاتې دي. دغه چې په نورو سیمو کې در 30 زیات کسان مړي پاتې وه، چې اوس بیا د سره صلیب له لارې څخه هغه مجاهدینو اجازه ورته کړې ده. د سره صلیب په دغه باندې توسط باندې تقریبا 25 کسان هغو لېږدولي دي، نور لا اوس هم په سیمه کې پراته دي. بله، د سنگین په اړه معلومات راکړي. د سنگین په ولسوالۍ کې د مجاهدینو د نن ورځې عملیات څرنګه روان دي؟ الحمدلله، ډېر خوندور عملیات روان دي. د دښمن پوستې چې دي ټول پوستې د سنگین د سرن کلا په سیمه کې تقریبا د شاوخوا 25 یا د 10 کیلومترو منطقه چې د هغه د دښمن د وجود څخه ګرده پاکه سوې ده. ملازۍ دي و، کوټیزۍ دي و، نینروډي سیمه ده، دغه سې نورې سیمې دي، او اوس کمربند چې دی هغه د ګرماو د خانانو په سیمه کې کمربند جوړ دی، چې په دغه ځای کې اوس د پرون پشین درو بجو څخه بیا ماخوستانه پرې د دښمن 4 شوبلې د بینه تللي دي، او یوه پوسته د غلام خان په نامه د چاربکیان په پښې کې دي، هغه هم برای د بینه وړل شوې ده. او کښته د سنگین د بازار و خواته کمربند د تورغی پر برابر دی چې د چواک لوړ او تورغی او دغه سیمه دي کمربند او د بازار په شاوخوا کې تقریبا د بازار په 1500 متر کې د مجاهدینو کمربند دی چې د ګومبته په نامه سیمه ده دلته د مجاهدینو کمربند دی وس بلې دشمن تر اوسه پر څه متقابل عکس العمل شو ولې دا د پرمختګ کوم علامه نشکاره کې د کوم کوم کې عسكر د سیمه وردل چې سیمه ته نور کوم کې عسكر دی لېږلې دي نو هغه پرمختګ نه ده کړی پرمختګ خو یوه ولیش لانه دی کړی د لشکرګا امنیه کومندان د جګړې په دوهمه ورځ د سنگین ساحې ته داخل شوی دی چې دا کنجک نومیږي تر ماښامه پورې دښمن هڅه وکړه چې د سنگین بازار ته ځان ورسوي خو مطلق د ماخوستن لمنځو ته د سنگین بازار ته امنیه کومندان او د ملي اردو د عسکرو سره کوشش کې وکړي چې ځان ورسوي خو بیا هم پر لارې باندې د دوی کم قواوې چې وې د هغو څه شپږ یا پنځه دانې ټانګونه وسوځېدل ماسې بازار ته ځان ورسوي اوس هم دی د سنگین په بازار کې د امنیت په قمندانۍ کې هلته ناست دی راوځي نه او ټانګونه او قواوې ټوله په سنگین په بازار کې پله ګرځي نور یې مرال یې بایللی دی که په دې اړه معلومات راکړې د ګوډاګۍ ادارې د وزارت دفاع یو چارواکي وویل چې د مجاهدینو له لوري د ولس خلک په نوزاد او سنگین او نورو ولسوالیو کې مجبوره سوي دي کډه کولو ته مجبوره سوي دي او زیات کسان د دوی په ډزو باندې شهیدان سوي دي د ملکي تلفاتو په اړه که معلومات راکړې اصلي صورتحال څنګه و ملکي تلفات خو د مجاهدینو د خوا خو زه اطمینان در کوم که دوه کسان لا یا شهیدان سوي یا زخمیان سوي او دغه د دښمن د یوې قرارګاه څخه غټې مرمۍ راغورځوي چې هدفونه هم نه ولي او دا ډېرې ګڼې سیمې دي نو بیا هغه د مجاهدینو علاقه وه هدفونه خو دوی نشي ویشتی نه دوی ته معلومېږي نو پر کورو باندې مرمۍ مشتې تقریبا د سنگین په ټول جنګ کې 15 کسان عام خلق د دشمن په دغه شیدان سی وی چې دا توپونه دي د کرارګا او سیرا غورځي نو په دې کې دوه سپینځري دي دوه کوچنیان دي یو شزه ده نور چاته تلفات نه دی اوښتي او خلق ټول په خپل کورو کې دي په خپل ځاهو ځایو کې دي بلې د سیمه خلکو اندېښنه شولې و چې د مجاهدینو له لوري او دغه سي د دشمن په متقابل ډزو کې د برېښنا مزي او د تارونه سي دي دغه قطع سوي دي او پرې سوي دي په سیمه باندې برېښنا قطع سوي دي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دغه برېښنا رښتیا هم د مجاهدینو له لوري څخه قطع سوي ده نه د مجاهدینو د لوري سره نه ده کته سوي دغه چې ما درته وویل چې دوی د قرارګا اوس غټې غټې مرمۍ راغورځوي او ډېرې بې اندازې ډېرې مرمۍ غورځوي نو هغه مرمۍ بیا کله کله پر دا سیمانو باندې ولګېږي دا ساحه چې ده دا سرنکلا غځېدلی سړک پر دې باندې دا سړک تېر دا لین تېر شوی دا د بند خدې چې رسوي دي نو دا لینونه د دوی د خوښ کېدلي دي مجاهدین تر هدفو باندې حملې کوي مجاهدین داسې مرمۍ نه غورځوي چې هغه عام خلکو ته ضرر ورسوي یا نور داشتاد تا تاوان پیشکی تیر اورد د افغانستان د اسلامي امارت ویان قاری محمد یوسف احمدی علی ماروی پانی ته وویل چې د هلمند شپږ ولسوالۍ د سقوط په حالت کې دي څنګه چې تاسو خپل په صحنه کې موجود یاست او له سیمې څخه له نږدې وضعیت څاري که معلومات راکړي مجاهدین په کوم مورال باندې جنګیږي او رښتیا هم د ولسوالۍ د سقوط په حالت کې دي و الحمدلله نوزاد ولسوالی ده مساکلا ولسوالی ده کجکی ولسوالی ده او د سنگین ولسوالی ده الحمدلله دلته د دشمن عسکر پوستې ټول ماسره سوي دي او لارې ماري ټول پر باندې سوي دي دشمن مړي تر اوسه تقریبا یو او تکي چې دشمن مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي خپل مړي او زخمیان شي استلای تر اوسه تراته دي او اکثر د ولسوالۍ مرکزونه چې دي هغه وس د مجاهدینو در بریدونو لاندې دي نو بس ما سره دي د ولسوالۍ په سیمه کې طبعا د جګړې په حالت کې د سیمه خلک په تکلیف کېږي د ولسته خلکو عکس العمل څه د مجاهدینو سره همکاري څنګه د عملیاتو ته څنګه خوشبینه شي الحمدلله د ولسته خلک ټول د مجاهدینو ملاتړ کوي د مجاهدینو سره ورسره دي مالی کومکونه وسره کی او خپل وس وسره کی خلک ډیر کومکونه کی ټول د مجاهدینو سره جر الحمدلله ډیر مننه دا چې تاسو د هلمند ولایت څخه د ټولو لسوالې معلومات راکړل تاسو څخه و دنیا مننه کوم ان شاء الله د ورځې په جریان کې بیا هم تاسو سره په تماس کې کیږو